przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 36 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne dwie osoby. Będzie specjalna infolinia dla personelu medycznego, zapowiada resort zdrowia. Głosowanie korespondencyjne pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie wyborów, mówi wicepremier Sasin. Jest 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, nie żyją kolejne dwie osoby. W sumie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2347, zmarło 35 osób. Za pół godziny w kancelarii premiera rozpocznie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tematem rozmów będą m.in. nowe zasady bezpieczeństwa w handlu, usługach oraz w poruszaniu się wprowadzone od dziś, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na razie trudno jest mówić o tym, w jaki sposób będzie kształtowała się dynamika zachorowań w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że te decyzje, które od kilku tygodni rząd konsekwentnie wprowadza, będą powodowały wypłaszczanie się tej linii wskazującej na liczbę zachorowań na koronawirusa. Powstanie specjalna infolinia dla personelu medycznego. Pozwoli to, aby pracownicy medyczni mieli wykonywane testy na obecność koronawirusa w pierwszej kolejności, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. My musimy także bardzo dbać o lekarzy, o medyków. Także uruchamiamy specjalną infolinię. Pewnie to będzie w NFZ-cie dla personelu medycznego, gdzie jeżeli będziemy mieli jakąś wątpliwość, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, na pewno ta infolinia przekieruje nas do szybkiego pobrania testu na obecność koronawirusa, bo chcemy, aby w pierwszej kolejności służba zdrowia miała wykonywane te testy. Dziś do Polski ma przylecieć z Chin kolejna dostawa materiałów i sprzętu medycznego potrzebnych do walki z koronawirusem. Głosowanie korespondencyjne pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie wyborów, mówi wicepremier Jacek Sasin. Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma w czasie majowych wyborów prezydenckich umożliwić wszystkim uprawnionym oddanie głosu korespondencyjnie. Wpisanie takiego punktu do porządku obrad uzasadniała w orędziu telewizyjnym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wicepremier Sasin mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że byłoby najlepiej, gdyby projekt głosowania korespondencyjnego uzyskał poparcie wszystkich sił politycznych. To jest projekt, który odpowiada dzisiaj na te lęki, które są związane z epidemią, są związane z przenoszeniem się koronawirusa. Daje możliwość odbycia aktu wyborczego w sposób jak najbardziej bezpieczny. Mówimy o tym, aby każdy Polak mógł rzeczywiście zagłosować w sposób korespondencyjny, czyli nie wychodząc z domu. To ogranicza absolutnie do minimum te obawy, które są formułowane w przestrzeni publicznej, że zorganizowanie wyborów mogło mieć jakiś negatywny wpływ na rozprzestrzenianie się tej choroby. Przeprowadzanie wyborów prezydenckich w czasie epidemii nie ma sensu, mówi z kolei wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Zagraża też życiu i zdrowiu milionów Polaków, dodał polityk w programie Pierwszym Polskiego Radia. Tomasz Siemoniak stwierdził, że należy ogłosić stan nadzwyczajny. Mamy nadzwyczajną sytuację i ta sytuacja wymaga stanu klęski żywiołowej bądź innego stanu nadzwyczajnego, a nie rozważań wyborczych, komu szanse rosną, komu nie rosną. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa przekroczyła 42 tysiące. Amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji na świecie, poinformował też, że liczba zakażonych wzrosła do 860 tysięcy. Wyleczyć udało się do tej pory 178 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja utrzymuje się we Włoszech, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii wczoraj zmarło ponad 800 osób, a spośród wszystkich ofiar śmiertelnych niemal 1/3 to Włosi, a 1/5 to Hiszpanie. W obu tych krajach statystyki pokazują, że przeważająca większość zmarłych to osoby powyżej 70 roku życia. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar wynosi ponad 4 tysiące i przekroczyła już liczbę zabitych w zamachach z 11 września. Prezydent Donald Trump powiedział w nocy polskiego czasu, że Amerykę czekają teraz dwa bardzo ciężkie tygodnie. Prognozy mówią, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy koronawirus zabije od 100 do 240 tysięcy Amerykanów. Szybko rośnie też liczba ofiar w Wielkiej Brytanii i Francji, a także liczba zakażonych w Izraelu. Bank Światowy ostrzega natomiast przed katastrofalnymi skutkami gospodarczymi w regionie Azji i Pacyfiku. Szef ONZ Antonio Guterres mówi, że pandemia koronawirusa jest dla świata największym wyzwaniem od czasów II wojny światowej. Tymczasem w Turkmenistanie władze zakazały używania słowa koronawirus. Można za to trafić nawet do więzienia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i w centrum kraju słonecznie, na północy pochmurno i spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. 5 stopni w Trójmieście, 6 w Lublinie i Krakowie, 7 w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, 8 we Wrocławiu, a 9 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś są 58. urodziny Trójki. I've been hounded, I've been hunted and tamed. I'm the outlaw of outside and ready to rage. I'm in search of a heart I can eat to renew me. Yeah. And I'm dazzled by all of the things that'll do me. Baby, let's go. That's what she said. Oh, oh, sunshine brighter than blind love is all in the name of the Wild Wild West. Soul and just take what you can. Well, we're fucked now, it feels like you don't understand. I tell you what, it don't suck and I need you right now. Yeah, you're the one that I want, so I won't make a sound. Dziś codziennie po serwisie będziemy emitować dla Państwa jedną piosenkę ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Taką, która została tam zarejestrowana i będą to prawdziwe wielkie gwiazdy. To była LP, a co nas jeszcze czeka? Między innymi Simply Red, Janusz Borysewicz i jego goście, Nohawica, Kajti Meluła. Także przez cały dzień proszę z nami pozostać, dlatego że... Dziś są 58. urodziny Trójki. A teraz już czas na naszą płytę tygodnia. To jest album Gigaton grupy Pearl Jam. Płyty, która okazała się 27 marca tego roku. Better than right now. Feel the retrograde. Utwór Retrograde, album Gigaton, grupa Pearl Jam, nasza płyta tygodnia. Teraz chciałbym przedstawić Państwu osoby, które pracują przy tej domówce z radiową trójką. Tak, tak, domówka, dlatego że nadaje ze swojego mieszkania na warszawskim Ursynowie, konkretnie na Natolinie, ale w studiu przy ulicy Myśliwieckiej jest Elżbieta Malinowska, która czuwa, żeby ten sygnał do Państwa docierał. Gdzieś tam w Warszawie, pośród pustych właściwie dzisiaj ulic, Sylwia Hej, która jest wydawcą tego programu, i tak na odległość, proszę Państwa, pracujemy. Zatem pozdrawiam wszystkich ze swojego mieszkania, ze swojej domówki i pozycje będą te same, które zazwyczaj są w środę. Jeśli Państwo chcą się z nami skontaktować, bardzo uprzejmie prosimy hirek.wrona@polskieradio.pl. A teraz czas na... Vlogowskaz. A dziś we Vlogowskazie będzie trochę o statystykach i o tym, jak ułatwić sobie wybór spośród milionów pozycji. Z YouTube'a korzysta prawie 2 miliardy użytkowników. Każdego dnia trafiają tam średnio 84 tysiące godzin nagrań. Obejrzenie wszystkich filmów wgranych w ciągu tylko jednego dnia zajęłoby ponad 9 lat, bez żadnej przerwy. I chociaż dzisiaj mamy więcej czasu niż w naszym przedwirusowym życiu, nie znaczy, że mamy oglądać wszystko jak leci. Oficjalny kanał YouTube Polska przygotował playlisty, na których znajdziemy filmy warte obejrzenia. Playlisty podzielone są na kategorie. Pierwsza z nich to Gotuj ze mną. I na przykład Agnieszka Mielczarek z kanału Jedz Inaczej poleca przepis na zupę krem z kalafiora. Dodajemy bulion warzywny. Ja mam dzisiaj bulion z kostki bio i taki polecam Wam kupić. To jest czysty skład i pamiętajcie, że różnica w cenie jest niewielka. Buliony bio z reguły znajdziecie na półkach ze składnikami bio, więc zaczynajcie szukać. No i teraz zalewać. W kategorii Ćwicz ze mną autor kanału Człowieku Rusz się ma przepis na 5-minutowy poranny rozruch całego ciała. Drugie ćwiczenie rozgrzeje nasze biodra oraz klatkę piersiową i ramiona. Chodzi o to, żeby podeprzeć się z tyłu mocno na dłoniach, podnieść biodra do góry i przysunąć biodra jak najbliżej do pięt, a stopy oczywiście mamy złączone, ale podeszwami, czyli kolana mamy do zewnątrz. Po ćwiczeniach warto rozwinąć swoją kreatywność i w tym miejscu znajdziemy m.in. film pokazujący, jak malować herbatą. Tutaj posłużę się herbatą jak farbą. Użyję nawet brązowych cienkopisów, żeby całość była w kolorach sepi i miała taki fajny klimat. Tło namaluję zieloną herbatę, aby jego barwa była właśnie taka delikatna żółta, a całą resztę czarną herbatą. Playlista Odkryj ciekawe wywiady to prawdziwa kopalnia ciekawostek. Można posłuchać tu rozmowy Łukasza Jakubiaka z Anną Dymną lub dowiedzieć się od Macieja Okraszewskiego z kanału Dział Zagraniczny, dlaczego mafia kradnie piasek. Przejdźmy do tego, bo jednym też z takich kierunków, gdzie ten piasek się skupuje, to są kraje arabskie, z Półwyspu Arabskiego. Natomiast one się stereotypowo z piaskiem kojarzą, no bo pustynia. Jasne. I tak dalej. Ale okazuje się, że im właśnie tego piasku brakuje. Dlaczego? Wbrew temu, że Dubaj wyrósł na piaskowych dunach, czy Abu Dhabi, czy Doha katarska, to jest tak, że ten arabski piasek jest zbyt szlachetny i on jest właściwie nic nie wart. To są zbyt okrągłe, zbyt doskonałe grudki piasku, żeby nadawało się do produkcji betonu. Beton potrzebuje dużo bardziej grubego, kanciastego, nieregularnego piachu, po to, żeby on wiązał cement z wodą. I paradoks cały na przykład Dubaju polega na tym, że nie dość, że to było miasto zbudowane na piachu importowanym z bardzo różnych części świata. Emiratczycy, Dubajczycy importowali piasek m.in. z Indonezji, Azja Południowo-Wschodnia. Poza tym na playlistach znajdziemy filmy krótkometrażowe, polecenia książek i sposobów na skuteczny relaks. Wszystko na oficjalnym kanale YouTube Polska. To był Vlogowskaz przygotowany jak zwykle przez Gabrielę Darmetko. Przypominam, że słuchają Państwo dzisiaj Domówki z radiową trójką.

Orkiestra męskiego grania. Miejmy nadzieję, że w tym roku również męskie granie odbędzie się. Z tego, co wiem nieoficjalnie, to wszystko na to wskazuje, że jednak jakieś koncerty będą. Jakie, dowiemy się tego niebawem. Proszę Państwa, jest czas na to, by teraz przedstawić Państwu bardzo krótki fragment opowieści Adasia Niezgódki, czyli ucznia profesora Ambrożego Kleksa, za to zapowiadający jego wielką przygodę, którą przygotowała Barbara Marcinik. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Osobliwości pana Kleksa. Wszyscy uczniowie pana Kleksa myślą, że to bardzo łatwo unosić się w powietrzu tak jak on. Nadymają się więc z całych sił, wydymają policzki, naśladując ruchy pana Kleksa, ale mimo to nic im się nie udaje. Arturowi z wysiłku krew poszła z nosa, a jeden z Antonich o mało nie pękł. Na równi z moimi kolegami przeprowadzałem te same próby, ale upływał dzień za dniem i chociaż pan Kleks udzielał nam pewnych wskazówek, wysiłki moje pozostały bez rezultatu. Aż naraz, w niedzielę po południu, wciągnąłem w siebie powietrze tak jakoś dziwnie, że poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość. A gdy nadto jeszcze wydołem policzki, ziemia poczęła mi się usuwać spod nóg i uniosłem się w górę. Oszołomiony z wrażenia, leciałem coraz wyżej i wyżej, aż spotkała mnie owa niezapomniana przygoda, która wprawiła w zdumienie nawet samego pana Kleksa. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. I przepiękna muzyka z filmu Akademia pana Kleksa. Jutro początek wielkiej przygody Adasia Niezgódki, czyli ciąg dalszy Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy. Wszystko przygotowała dla nas Barbara Marcini. Aha, jeszcze z jednej rzeczy muszę się Państwu wytłumaczyć. Otóż kiedy przedstawiałem osoby, które dzisiaj pracują przy programie, powiedziałem, że gdzieś tam Sylwia jest w Warszawie, gdzie są puste ulice. Wynikałoby z tego, że Sylwia gdzieś po tych pustych ulicach chodzi i stamtąd nadaje. Nie, nie, nie. Sylwia jest w domu, proszę Państwa. Minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni. Miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw.

Krzysztof Zalewski. To nagranie uświadomiło mi, proszę Państwa, jedną rzecz. Mianowicie, że najprawdopodobniej pierwszym artystą, którego usłyszałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, był właśnie Czesław Niemen. Było to ho, ho, ho. Tyle lat temu, że wstyd się przyznać. I pomyślałem sobie, czy Państwo pamiętają pierwszego artystę, albo może pierwszą piosenkę, którą usłyszeli Państwo na antenie Trójki. Przypominam, że dzisiaj 58. urodziny programu. Wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco wrze, hej. Pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a nie ludzie jacy są. Sołtys chyba już zwołał, prawie musi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na dwa, jesteś na nie. Hey. Dlaczego właśnie ja miałbym brać tudy w mnie? Dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco rzech, hej. Do sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i weź. Ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Czesław Niemen na antenie radiowej Trójki. Przypomniałem sobie taką historię z jednego z wielu spotkań z Czesławem, kiedy poprosiłem go o autograf. Przyszedłem z płytami winylowymi i mówię: Czesław, może mi podpiszesz? A Czesław na to: Hirek, ja cię za bardzo szanuję, żeby ci bas grać po płytach, które są tak pięknie wydane. You gotta stretch like the sea. You gotta keep on moving, singing trouble. Don't follow me. If you're gonna shine like a diamond, you gotta stretch like the sea. You gotta keep on future. Don't Pięknie Państwu dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą. Pan Dariusz zapytał urodzinowo dla Ciebie, dla Trójki, dla nas wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo i wzajemnie, Dariuszu. Chciałbym dopytać się o technikę. Słychać Cię normalnie, a ciekawi mnie, czy używasz jakiegoś radiowego mikrofonu, czy też jednego ze swoich prywatnych DJ-skich. Nie, otóż mikrofon dzięki uprzejmości Pikera, człowieka, którego w branży muzycznej znają wszyscy, mam bardzo dobry mikrofon studyjny. Także dzięki Piker możemy do Państwa docierać z domówki na warszawskim Ursynowie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są dzisiaj z nami, z Radiową Trójką. I jeszcze jedna ciekawa, bardzo ciekawa i piękna historia. Jeden z kibiców Legii Warszawa napisał na Twitterze, iż potrzebował leków. Znalazł je w jednej z aptek w Poznaniu. I co się wydarzyło? Otóż kibic Lecha Poznań wsiadł w auto i przywiózł do Warszawy te leki. To jest naprawdę piękne i takie, no można powiedzieć, powinno to być normalne w dzisiejszych czasach. Zatem zajrzyjmy, co w Poznaniu słychać muzycznie. Za 9 minut 11 grupa Ryba and the Witches. Deep green eyes, long dark hair. She likes to tease, whispering really dirty things to my ear. This is her way to spend the night. I dream about her with delight as she walks into club tonight. I lift myself and let her start. A GD wanna save my heart. Walk around with sacred smile. A dominative, no denial. To think in your deep eyes for me is pure. Genie wanna save my heart. A genie wanna save my heart. Walk about me, play your role. Make it wide, all out of control. Make it feel intense tonight. I'm trembling like a fever. I wanna feel you, I can let you out of my sight. When you want me to hold you tight. All I want is so requite. I'm trembling like a fever. To była grupa Ryba and the Witches. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy radnym publicznym, mamy pewne obowiązki wobec społeczeństwa i dlatego mamy dla Państwa porady, jak ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Dwie teraz Państwu chciałem przeczytać. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Jeszcze raz pamiętajmy o tym. Oraz unikajmy dotykania oczu, nosa i ust, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Zostań w domu z Trójką. Cały czas nadajemy domówkę z warszawskiego Ursynowa, z mojego mieszkania. Hirek Wrona przed mikrofonem i tak będzie do 15. Ciekawe projekty pojawiają się pomimo tego, że jesteśmy gdzieś tam w domach. Oto jeden z nich. Luke, wielka orkiestra, razem z nim Denta i DJ Eprom przy gramofonach.